て Fly away Fly away 体中に広がるパノラマ駆け抜けられた地球が起こって火山を爆発させる 悟空は大猿に変身したベジータの執拗な攻撃に遭い死の直前にあった。だが意外にも野次郎兵衛によって救われる。しかし全身のダメージは激しく最大のピンチを迎えた。もはや残された手段は元気玉しかなかった。悟空は地球中から集めた気をクリリンに託すのだった。撃てクリリン、願いを込めた元気玉。 あ、 czy ty dnie la force? Przekazałem ci energię. Son Gokanowi brak odpowiedniej techniki. Tobie z pewnością się powiedzie. Energia skoncentrowała się. Tworzy świetlną kulę. Udało ci się. Wiedziałem, że jesteś do tego zdolny. Mam nadzieję, że dobrze ją wykorzystasz. Musisz pokonać potwora. Przekazałem ci całą energię życiową. To nasza ostatnia nadzieja, by wygrać. Postaraj się. Zrobię, co w mojej mocy, by go zniszczyć. Możesz na mnie liczyć. Jest silny i wcale się nie męczy. Nie brak mu energii, mimo że długo walczył z moim ojcem. Zaraz będzie po wszystkim. Mały już prawie opadł z sił. Trzymaj się, Son Gokan, walcz, pomści ojca, bij się. Kochanie, uspokój się, bo znowu zemdlejesz. Son Gokan, zniszcz tego drania. Son Gokan, syneczku, nie martw się, poradzi sobie. Tatusiu, wszystko będzie dobrze. Patrzcie, znikli. Gdzie mój synek? Gdzie jest Son Gokan? Chcę go zobaczyć. Pokaż mi go natychmiast. Gdzie on jest? Zaraz ci go pokażę. Puść mnie, nie duś mnie. Postaw mnie na podłodze, coś podobnego. Ale jesteś silna. Co za cios? Kryształowa kulo. Pokaż nam, co tam się dzieje. Oj, oj, boule de cristal, montre-nous ce qui se passe. Najwyższa mocy. Myślisz, że mnie dostaniesz? Gdzie on jest? Gdzie on się podział? Jest i znika. Nie wiem, czy sobie poradzę. Nie musisz go widzieć, by zaatakować. Wzrok nie jest ci potrzebny. Kto do mnie mówi? To ja, Kaito, trener Songa w zaświatach. Kaito, trener Songa? Przyszłość Ziemi i jej mieszkańców zależy od powodzenia tego ataku. Świetlna kula, którą trzymasz w dłoniach, jest nie tylko obrazem energii, ale także wielkiej nadziei Ziemian. W moich rękach życie i przyszłość milionów mieszkańców Ziemi? Choćby wszyscy mieszkańcy tej planety zjednoczyli się, nie pobiją mnie, nie mają szans. Nie myśl sobie, że pokonasz kosmicznego wojownika. Nie muszę patrzeć na mojego przeciwnika. Uda ci się, Krillanie. To ostatnia szansa. Dosyć tej zabawy. Kolej na mnie. Biegnij! Muszę wyczuć każdy ruch mojego przeciwnika. Pokonaj go, Krillanie. Musimy się go pozbyć. Sprawa wygląda poważnie. Dalej, stary, skoncentruj się, skup się. Zrób to. Ładnie, świetnie. Cios go ogłuszył. Teraz się z nim porachuję. Szybko, zanim się otrząśnie. Jest, czuję jego obecność. Stój, to ja, nie rób głupstw. On jest tam, atakuj. Co? Nie wrzeszcz, energio. Ale co to za energia? Energio. Nie, nie trafiłem go. Kryształowa kulo, co się stało? Stłukła się, z mojej kuli nic nie zostało. A Son Gokan żyje? O nie, nie trafił go. Son Gokan, słyszysz mnie? Odepchnij ją z całych sił. Potrafisz to zrobić. Ten, kto ma czyste serce, może zapanować nad siłą. Udało się. Brawo! Wygraliśmy, pokonaliśmy przeciwnika. Brawo! Brawo, Son Gohan, brawo! Postaram się ją naprawić. Masz jakiś klej? Powinien gdzieś tu być. Chcę wiedzieć, co się dzieje z moim synem. Nie masz przypadkowo drugiej kryształowej kuli? Daj jej spokój. Jestem pewna, że mój synek i Son go żyją. Jestem pewien, że zwyciężyli. Chciałbym im pogratulować, ale jak się do nich dostać? Wiem, co zrobimy. Szykujcie się. Wyruszamy natychmiast. Naprawdę? Zawieziesz nas do nich? Ale czym? Mamy samolot. Jesteś aniołem. Na twoim miejscu też chciałabym spotkać się z synem i mężem. Kobiety doskonale się rozumieją. Wiem, co czujesz. Lecę z wami. Ja też. A to niespodzianka. Pięknie się spisaliście. Dzięki. Niewiele brakowało, a byłoby już po nas. Namęczyliśmy się z nim. Wobec ciebie był bardziej bezwzględny. Mhm. Potwór wrócił. No i nie żyje, już po wszystkim. To znaczy, że zapanował pokój? Mimo, że był okrutny, pochowamy go. Nie tak szybko. Chyba śnie. Jak przeżył taki cios? Jak to możliwe? To był piękny cios, naprawdę udany. Myślałem, że już się nie podniosę. Nieźle sobie poradziłeś. Słabo uderzyłeś. Starczy mi sił, by pozbyć się całej czwórki. Później odpocznę, a na koniec zniszczę całą planetę. Leć cały czas prosto. Obrałaś dobry kierunek. Podziękuj mu. Mistrz świętej wieży wskazał ci drogę. Powinnaś się czuć zaszczycona, mając takiego gościa na pokładzie. Jest taki ważny? Ciekawe, a wygląda jak zwykły dachowiec. Pozory mylą. Trudno w to uwierzyć. Takie nędzne stworzenia zdołały mnie ostro poturbować. Nie była to równa walka. Ich było więcej. Zranili moją dumę. Nie przypuszczałem, że istoty ludzkie stawią mi czoło. Poczekajcie, rozprawię się z wami. Poślę całą czwórkę do wszystkich diabłów. Już po nas. Nie mamy szans. Jestem wykończony. Wykorzystałem prawie całą energię, żeby ich pokonać. Wszystko na nic. Oni wciąż żyją. Ach. Ten atak energii znacznie osłabił moją siłę ciosu. Muszę jak najszybciej rozprawić się z nimi. Nie, tylko nie to. Ogon oznacza, że dorównuje mi siłą. Nie do wiary. Ma ogon. Teraz sobie przypominam, jego ojciec też miał kiedyś ogon. Jeżeli natychmiast mu go nie urwę, będzie ze mną krucho. W chwili, gdy już wszystko zdawało się stracone, stało się coś zupełnie nieoczekiwanego. Czyżby powróciła nadzieja? Son Gokan także posiada tajemniczą moc kosmicznych wojowników. Czy wykorzysta ją, by ratować Ziemię od zagłady? サイヤ人に戻るんだ。次回ドラゴンボール Z 奇跡を起こせスーパー